jakże łatwo zapomina się. Przyrzeczenia dane sobie kiedyś tam. Kolejny raz witam, nie warszawska jesień. Ten smak tylko tu tak pachnie przestrzeń, wrzesień. Pomarańczowe niebo, luz popołudnie. Ja odpalam splifa w bramie gdzieś w śródmiejskich studniach. Brudna rzeczywistość, reklamy szajs jakiś pędzą. Chamy, by na loterii coś trafić, potem to zapić, by choć trochę było słodko. Nie chcę cię martwić, choć życie też mnie zawiodło. Śmieję się w twarz światów, jad wolunta stuła. Ufam bratu, kocham czuć, nie chowam się w wymówkach. Toksyny tkwią w kłótniach, ja wylewam jad do ścieku. Chociaż czasem tak ciężko myśleć szacunkiem o człowieku. Myślę o sobie, własne sumienie kopię. W końcu przestanie, nawet gdy w krwi się utopię. Rodziłem się we krwi, sumienie chce mnie oswoić. Jak kowal stal, jak Feniks nowym w ogniu się rodzić. Każda myśl to labirynt bez wyjścia, bez logiki, bez sensu. Chwila bezmyślna, zepsuł się kryształ. Puzzle miliard elementów. Nie wiem skąd do siebie mam tyle złości i wstrętu. Drę skórę na kawałki, głową w ścianę. Pióro w serce, gdzie horyzont zapomniałem. Ślepy buchy, kaleki głupi, masz leki kupni. Ja mam chęć siebie ukatrupić. Każda myśl to pętla z drutu i z każdą myślą bliżej do szaleństwa. Jakby serce było w odciskach butów, a ja bez nóg miałbym być gdzieś tam, bez oczu widzieć wszechświat. Bez uszu ją słyszeć, bez rąk dotknąć. Powiedz jak, sprzedaj patent na niemożność. Życie grube, stawki jak w kasynie. Mnie już nie ma, to tylko ciuchy na manekinie. Nicość, panika, pustka, no, żyletka, trucizna, gaz, daskok. Puzzle, tysiąc elementów, podarte jak papier. Ja, które ranek wita strachem. Nie mam nadziei, mam cel, mam wolę i mam siłę. Mam głód, bo wciąż wszystkiego nie zrobiłem. Kilo koksu prosto w żyłę, bo nie ma czasu. Słodziej liter, który ćpa każdą chwilę. Żyjesz? Neony miasta hipnotyzują myśli. Moralnością szastać, może to mnie oczyści. Rozpalać w ich oczach błyski. Po co kochać tak na pokaz, by sen tej jednej nocy się ziścił? Daj mi spokój dziś, daj mi wolność. Jutro wrócę, jutro znów będzie wojną. Ja kontra świadomość, dzisiaj zbieram siłę, by przetrwać to co szykujesz. Liczysz, że mnie zabijesz? Śmieję się z ciebie, miasto daje mi energię. Ze świtem wygram, dzisiaj po prostu mam przerwę. I zbieram inspirację w kieszeń, a dziś kolejny raz witam, nie warszawska jesień.